O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Przy pięknej niedzieli radosna informacja z Barcelony, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie La Liga Barcelona zagrała przed własną publicznością. Drugi mecz i drugi raz to Robert Lewandowski okazał się zbawcą dumy Katalonii i to właśnie kapitan reprezentacji Polski zdobył przesądzającą bramkę w zwycięskim 2-1 meczu z Atletikiem Bilbao. Na polskich boiskach piłkarskich trwa 6. kolejka Ekstraklasy. Motor Lublin bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. Krakowia wygrała z kończącym w 9 Górnikiem Zabrze 3-2, a Piast Gliwice 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. Dziś w programie 3 mecze o 14.45 Beniaminek. GKS Katowice zmierzy się z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. O 17.30 Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin, a na deser o 20.15 manewry wojskowe, czyli starcie wojskowych klubów Śląska Wrocław z Legią Warszawa. Udany wyjazd polskich wioślarzy na Mistrzostwa Świata U23 w Kanadzie. Kolejny medal biało-czerwonej osady. Złoto zdobyły Jessica Sobociańska i Katarzyna Wełna na dwójce wagi lekkiej. Ciekawostka, Katarzyna Wełna niedawno ścigała się na igrzyskach w Paryżu na krótkich wiosłach na deblu wagi lekkiej właśnie, a w Saint-Catherine rywalizowała na wiosłach długich. Niestety nie jest to konkurencja olimpijska. We wczorajszych meczach Ekstraligi Rugby w Gdańsku Lechia uległa Budowlanym Lublin 18-30, mówi trener Budowlanych Andrzej Kozak. Przerwy poprosiłem wręcz zawodników o to, żeby głowy uspokoili i poprawili jakość, dokładność, żeby stawali bliżej siebie, bo Lechia szybko zamyka, bo jest śliska piłka, żeby ułatwiać sobie nawzajem i to widać było szczególnie do pewnego momentu, no później końcówka Lechia się rzuciła, ale udało nam się ten napór przetrzymać, no i wygraliśmy zawody. Za 4 punkty w którymś momencie mieliśmy 5, ale my przyjechaliśmy tu naprawdę po zwycięstwo, po tym, co nas spotkało tydzień temu w Lublinie. W drugim meczu Pogoń Siedlce rozbiła Rugby Białystok 78-6. O godzinie 12.25 w Wiedniu rozpocznie się półfinał Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 kobiet z udziałem reprezentacji Polski. W ćwierćfinale Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga oraz Aleksandra Ziemborska wygrały z Łotyszkami 19-17, a teraz ich rywalkami o finał będą wicemistrzyni olimpijskie z Paryża, Hiszpanki. Sportowym wydarzeniem dnia w Polsce zdecydowanie będzie memoriał Kamili Skolimowskiej w randze diabetowej ligi. Początek o 13.30, a relacje na antenie Trójki od godziny 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam do usłyszenia. 10. Dziś ma być słonecznie na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami spadnie przelotny deszcz, a w Sudetach i na południu płaszczyzny burze. Od 23 stopni na zachodzie, około 31 w centrum, do 33 na południu, nad morzem tylko 21. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu po godzinie 7. Po sporej dawce, jak mniemam, pięknej muzyki instrumentalnej. Teraz będzie śpiewnie. Na początku chcę się odnieść do pewnej, przynajmniej dla mnie, ważnej rocznicy. Otóż 14 lipca, w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, co być może nie jest bez znaczenia, minęła 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza, noblisty, jednego z największych poetów języka polskiego, pochowanego w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie u ojców Paulinów. Pamiętam, jak znacząco obchodzono rok 2011, to było stulecie urodzin poety, siódma rocznica jego śmierci, no ale chodziło o stulecie urodzin. Natomiast dwudziestolecie śmierci, wielka cisza. I właściwie ta wielka cisza mnie specjalnie nie dziwi, dlatego że Miłosz był człowiekiem, który w ostatnich latach odkrył ponownie urok, piękno i prawdę chrześcijaństwa w jego katolickim wymiarze. Korespondował na ten temat z Janem Pawłem II między innymi. No i nagle się okazało, co się stało z tym starszym panem. Może jakiś taki dziwny, może śmierci się boi, że zaczął znowu wierzyć. Jego ostatnia twórczość, wiersze ostatnie, tom to, ale także, także już wcześniej możemy przeczytać wiersze oszałamiające człowieka podróżującego ku wierze i z tą wiarą się zmagającego. W roku 2011 artysta Jacek Telus wydał taką płytę Miłosz w muzyce, muzyka w Miłoszu. Oczywiście śpiewa on tam wybrane przez siebie wiersze. Jak napisał w książce, jest to artystycznie szczęśliwe spotkanie subtelnego i szlachetnie skromnego muzyka z wierszami wielkiego poety. No to posłuchajmy przynajmniej kilku utworów, to znaczy wierszy Czesława Miłosza, które umuzycznił Jacek Telus. Nie on jeden oczywiście się na to porywał z mniejszym lub większym skutkiem, ale no nie każdy z tych wierszy i udatny, i treściowo właściwy, żeby go w muzycznych rozmowach zaprezentować. Natomiast niewątpliwie jest takim utwór, a więc część większej całości nazywająca się Ocalenie. Świat, poema naiwny, napisana w roku 43 w Warszawie w ciemną noc okupacyjną. Ta część nazywa się Wiara. Wtedy, kiedy ktoś zobaczy listek na wodzie albo krople rosy i wie, że one są, bo są konieczne. Choćby się oczy zamknęło, marzyło, na świecie będzie tylko to, co było. A liść uniosą dalej wody rzeczne. Jest tak, że jeżeli ktoś zrani nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, żeby nogi nam raniły. Patrzcie, jak drzwi drzewo rzuca długie cienie i nasz, i kwiatów cienie pada na ziemię. Co nie ma cienia, nic nie czy. Nie ma siły, nie ma siły. Nie ma siły. Nie. Jacek Telus z zespołem Wiara. Kompozycja muzyczna do tekstu Czesława Miłosza, fragmentu Świata poemów naiwnych z tomu Ocalenie z roku 1943. Wiara jako podstawa i warunek utrzymania się w poczuciu ładu wszechświata. Tak można by powiedzieć, to jest oczywiście fragment całości. Być może najbardziej znane są właśnie te trzy części: wiara, nadzieja i miłość. Często przedstawiane jako osobne wiersze, a jest to fragment poemów naiwnych zatytułowanych Świat. Być może tak państwo sobie pomyślą, że, bo to też wynika z tego tekstu, wiara jest takim sposobem, takimi okularami, które powodują, że jak się je założy, to chaos przekształca się w kosmos, czyli nieporządek staje się ładem, ponieważ zaczynamy dostrzegać autora tego wszystkiego. Wiara. Teraz, proszę państwa, bo chyba cztery, mam nadzieję, że uda mi się zmieścić, wiersz zatytułowany Piosenka Wielkopostna. No oczywiście tytuł sugeruje temat, prawda, no, ale to nie byłby Miłosz Miłoszem, gdyby tego tak za bardzo nie wprost nie pokazał. To jest bardzo osobisty sposób też pokazania, umuzycznienia tego tekstu. Jak pisze sam Telus, tradycja głęboko średniowieczna i oswojona przez liturgię kościelną. Uniwersalny wymiar religijny i metafizyczny. No i to, proszę państwa, jest fragment poematu Gdzie wschodzi słońce i Kędy zapada z roku 1974, jednego z najwspanialszych dzieł poezji światowej XX wieku, bo jak państwo pamiętają, Miłosz dostał Nagrodę Literacką Nobla w roku 1980, a więc za to, co napisał do tego czasu. A według mnie, no bo zacząłem się Miłoszem interesować znacznie później niż w roku 80, no to wszystko, co najpiękniejsze, napisał dopiero później, po Noblu. No ale to kwestia dyskusyjna. A zatem Piosenka Wielkopostna, Jacek Telus. Ręce moje zamknięte, nogi snem owładnięte, wzrok i słuch już nie kłamią, smak dotyk węch nie łakomią. Nie ma daleko ni blisko, wielkie i małe, wszystko. Biegłem po ziemi, ziemskich zaznałem płomieni, innych osądzający, o sobie nic nie wiedzący, z żalem i nawet rozpaczą, że nie wiem, co znaki znaczą, że zbudzonemu wśród nocy słowa nie dają pomocy. Thank you. oknach cienie, całe moje widzenie, twarz moja niby poczciwa, ale jej zaraz ubywa. Buchnęło światło i zgasło nad ciemną miłością własną. Piosenka wielkopostna z tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, pióra Czesława Miłosza, którego 20. rocznica śmierci minęła 14 lipca. I to minęła właściwie zupełnie bez echa. Proszę Państwa, Jacek Telus to jest taki twórca, który moim zdaniem bardzo udanie zabrał się za wiersze Miłosza. Słuchałem wielu wykonawców. Bardzo nieźle śpiewa Krakowskie Przedmieście, no trochę specyficznie i nieco inaczej oczywiście, bo każdy ma swoją wrażliwość. Jest ich kilku, ale ta płyta wydana w roku 2011 na stulecie urodzin noblisty szczególnie mi się podoba. No to teraz będą jeszcze dwa ostatnie utwory. Oczywiście płyta zawiera ich więcej, ale takie bardzo, myślę, w tym nurcie reprezentatywne. To jest, proszę Państwa, wiersz zatytułowany Tak mało powiedziałem. To jest taki punkt odbicia dla przeniesienia się w niezwykłą poetycką wizję czystej, świetlistej przestrzeni metafizycznej, wyrażonej w wierszu jasności promieniste, który będzie właśnie po tym utworze. Jasności promieniste, niebiańskie rosy, czyste, z tomu To, wydanego w roku 2000. To jest niejako takie zamknięcie XX wieku przez Miłosza, który, jak wiemy, nie zakończyło jednak jego twórczości. A więc Jacek Telus, Czesław Miłosz. Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się. Zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie, Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było. Jasności promieniste, niebiańskie, rosy, pomagacie każdemu ziemi doznającemu za niedosiężną zasłoną. Sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno, tak jak być miało, dusze i biedne ciało. Jasności promieniste, a wcześniej tak mało powiedziałem. Jacek Telus udzielił głosu Czesławowi Miłoszowi. Jasności promieniste z tamu to, ostatniego tomu wydanego w wieku XX. Po nim przyszły jeszcze Druga przestrzeń i wiersze ostatnie wydane pośmiertnie. A zatem ta muzyka, ale żeby państwo mieli pewne porównanie, chciałbym państwu zaprezentować jeszcze dwa wiersze noblisty. Jeden z nich to będzie ten sam, za który wziął się Jacek Telus, piosenka wielkopostna, Tetramorfy. Tak się nazywa ta formacja. Płyta też mniej więcej z tego czasu, kiedy Jacek Telus, właśnie rok 2011-2012, Tetramorfy, zespół ze Śląska. Płyta nazywa się Meditatio Mortis. I tam wielu poetów wyśpiewują, kilkunastu, między innymi Grochowiak, Aleksander Watt, czy właśnie Czesław Miłosz. I są dwa utwory Czesława Miłosza, ale ponieważ wrażliwość zespołu Tetramorfy jest zupełnie inna, no to i wypadają one nieco inaczej. I przyznam szczerze, do mnie bardziej trafiają, ale muszą się Państwo przygotować, będzie trochę mocnego uderzenia. A więc Tetramorfy. Najpierw piosenka wielkopostna, a potem Gdziekolwiek. Ręce moje zamknięte, nogi snem owładnięte, wzrok i słuch już nie kłamią, smak dotyk węgnięła komią. Nie ma daleko ni blisko, wielkie i małe wszystko. O sobie nic nie wiedzący, z żalem, a nawet z rozpaczą, że nie wiem, co znaki znaczą. Jestem na jakimkolwiek miejscu na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, że nie jestem stąd, że nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć tego, co jest udziałem człowieka. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Tetramorfy z płyty Meditatio Mortis. Rodzina Frączków, rodzina Regiewiczów. Tak to wyśpiewali. Najpierw piosenka wielkopostna, a potem wiersz Gdziekolwiek. Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, że nie jestem stąd. Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć wszystkiego, co jest udziałem człowieka, że nie jestem stąd. Szczególnie lubię ten utwór, także z tą muzyką, ponieważ prześwituje przez niego takie jednocześnie pragnienie i przekonanie wrażliwego poety, że człowiek jednak jest stworzeniem, które nosi w sobie ślady stwórcy i do tego stwórcy po prostu tęskni i chce do niego powrócić, co mam głęboką nadzieję stało się udziałem Czesława Miłosza przed 20 laty. A teraz, proszę Państwa, chciałbym jeszcze zaprezentować Państwu kilkanaście utworów, oczywiście w tym nurcie, ale to już nie będzie bezpośrednio związane z rocznicą śmierci noblisty. Mówiłem na początku naszego spotkania po 6, że to jest rodzaj remanentu. Wynalazłem taką płytę już za długo, już u mnie leżącą, Adama Bubika, zatytułowaną Czy to ja? Dyskretne tworzywo, bym powiedział, takie chrześcijańskie, ale można z niego co nieco wynaleźć. No i proszę Państwa, chciałbym Państwu zaprosić, bardzo ciekawe, zwłaszcza utwór zatytułowany Powiedz mi, bo to będą dwa utwory, Powiedz mi oraz By utrzymać kurs. Adam Bubik. Muszę czekać, aż w końcu zbawisz nas. Oh, oh. Powiedz mi, czemu krzywda dzieje się? Tym, których kocham i którym bardzo pomóc chcę. Przez pół miasta, by ominąć gwar. Zapytałem swego serca, czy mam boski smak. Kiepsko jest, zbyt słabo, lepiej bez przesady, przyznam się. Nie umiem kochać tak jak ty, lecz nic nie zmieni to, kim jestem. Dopiero teraz mogę żyć, gdy twa miłość jest pretekstem, by utrzymać kurs. Zaprzedali swoją twarz. Innych znów namiętnie gnębi egzystencjalny strach. Milion słów przemilczanych, więcej snów do przeżycia mam. Nie umiem I'm umiem kochać tak jak ty, lecz nic nie zmieni to, kim jestem. Dopiero teraz mogę żyć, gdy twa miłość jest pretekstem, by utrzymać kurs. Adam Bubik z płyty Czy to ja? Utwór ten, który państwu fragment zacytowałem, właśnie był Utrzymać kurs, a wcześniejszy Powiedz mi. Płyta autorska. No i jeszcze, proszę państwa, jedna płyta zespołu, który nazywa się Jedno i bardzo fajnie tłumaczy tę nazwę. Jak pszczoła i jej rodzina w ulu stanowią jedno, tak abyśmy i my jedno stanowili szczęśliwi w Jezusie. Tak pisze Karol Gut i jego przyjaciele tworzący zespół. Płyta nazywa się Szczęśliwy. No i skoro pszczoła, to pszczoła znajduje się na okładce tej płyty. Bardzo zresztą ładnie, tak chyba właściwie narysowana. To nie jest jakiś symbol pszczoły, proszę państwa. To jest pszczoła. Troszkę może większa niż pszczoła, w 1:1, może ze 3 razy powiększona. Natomiast bardzo, bardzo piękny owad i bardzo pożyteczny oczywiście, niestety bardzo podobny do osy, co często nie wychodzi mu na zdrowie, ale bardzo pożyteczny, przydatny ludzkości owad, wspaniały. No i oczywiście miód. Miód, który państwu polecam, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z gardłem. Wiem coś na ten temat. A więc płyta Szczęśliwy, zespół nazywa się Jedno. No i tu będzie taka solidna dawka uwielbienia łagodnie rockowego. Na początku odwołująca się do Maryjnego miesiąca sierpnia, bo przecież taki jest. Różaniec. Muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Ciemności, chód przenika do kości. Bez wysłania zaproszeń nie spodziewam się gości. Światło zapalę, światłość zaproszę w mywłości. Chcę żyć, więc zaporwać życie mej miłości. Matka mądrości nie da mi się zgubić. Gdy droga kręta, nogi pęta, ona do mnie mówi: za moim synem idź, on bierze na siebie trudy. A ty kochaj, bo zmyte brudy. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Jan Maria Kolbe był wielkim wojownikiem. Nie zasłaniał się tarczą, a cudownym medalikiem. Matce życia powierzył on swoje życie i za miłość je oddał, za rodzinę uwierzycie. Mamy w sobie miłość, mamy w sobie męstwo. Modlitwa, post, ofiara i dajmy życiem świadectwo. Przed nami 100% szans na zwycięstwo, jeśli zapiszemy Bogu dziecięctwo. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia muzyka gra, sił brak na taniec. Duże nie czekaj, weź do ręki różaniec. No właśnie, taki rockowy wydech, tak bym to nazwał, charakterystyczny dla wielu muzyków, zwłaszcza na koncertach. Choć to płyta nie nagrana na koncercie, a w studio. Zespół Jedno. Karol Gut, Jasiek Gąsawski, Kuba Broniewski, Miłosz Bazarnik, Mikołaj Sikora i Michał Smajdor. no i gościnnie chórki. Proszę Państwa, płyta nazywa się Jedno, właściwie zespół nazywa się Jedno, płyta nosi tytuł Szczęśliwy i tak jak już mówiłem, ma na okładce pszczołę. Pomyślałem sobie jeszcze, odwołując się do tego ich hasła, że dla nich takim pewnym wzorem jedności jest rodzina pszczela, pszczeli rój w ulu. To bardzo ładne słowo. Jedno z niewielu słów dwuliterowych w polskim języku, prawda? Ul. Ul. Tak sobie myślę, że słowo ulica to z tego właśnie się bierze. Co to jest ulica? Miejsce niezwykle ruchliwe, takie zatłoczone. A dzisiaj mamy ulice puste, ale to nadal są ulice. Taka trochę zabawa słowna. W każdym razie, proszę Państwa, ul. Rojno jak w ulu, mówimy, tak? Było tam jak w ulu. No to piękne, tylko jeszcze ważna rzecz taka, że każdy z tych pszczół to wie, co ma robić. To nie jest powiedzenie, ale chaos, ale bałagan. Co to tam się działo? Nie było wiadomo, co się w ogóle dzieje. Sodoma z Gomorą, jak się prawda mówi. A to nie, to jest porządek. To jest porządek, w którym każdy wie, co ma robić. No i to bardzo przydatna wskazówka. Teraz utwór zatytułowany Matko Boża. Boże, gdy w Tobie trwam, łańcuchów u stóp brak. Jestem wolny jak wiatr i sił mi przybywa. W Tobie odnalazłem mojego życia sens. Do Ciebie wołasz mnie więc, za Tobą biegnę. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, na swój obraz stworzyłeś mnie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, co noszę w sercu dobrze wiesz. Nie warto się lękać o swoje życie tu. Kto bardziej pomoże niż Ty, dawca życia, święty duch. We wszystkim jest Twoje, śmiertelne tchnienie. Ufam Ci, Jezu, w Tobie jest świata zbawienie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, na swój obraz stworzyłeś mnie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, co wnoszę w sercu dobrze wiesz. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, na swój obraz stworzyłeś mnie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, na swój obraz stworzyłeś mnie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, co noszę w sercu dobrze wiesz. Na, na, na, Ciebie śmieję się. Na, na, na, na swój obraz stworzyłeś mnie. Na, na, na, do Ciebie śmieję się. Na, na, na, co noszę w sercu dobrze wiesz. Matko Boża, zespół Jedno. Bo przecież mamy miesiąc sierpień, a jutro w poniedziałek święto Matki Bożej Częstochowskiej. A zatem na koniec naszego spotkania zespół Jedno pożegnamy się dwoma utworami. Będzie tak bardzo podnośnie, optymistycznie na Dzień Pański, życząc Państwu wszelkiego dobra i do usłyszenia oczywiście we wrześniu. Dwa utwory, jeden zatytułowany Śmieje się, a drugi Głośno, no czyli właściwie Śmieje się głośno. Marcin, witam. Do usłyszenia. Wszystko Ci oddaję, chociaż Twoje jest. Usłysz mnie, o Panie, proszę, weź mnie. Tam nad Twoje łąki i do Twoich lasów pokaż mi morze spokojne. Mamy dużo czasu. Głośno wołam do Ciebie śpiewem, wielbię Cię. W